یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. نظر بد یہ بہت بڑی بیماری ہے. لو کان سابق القدر لسبقه العين. اگر تقدیر پر بھی کچھ سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے نزدیک اونٹ ہنڈیا میں اور مرد قبروں میں اکثر جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے. اسی نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صبح و شام کے اذکار کریں. ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں. اور اللہ عز و جلال حفاظت فرمائے اگر کسی کو سستی ہوگی اور نظر بد ہو گئی تو یہ دعا پڑھ کے اس کو دم کریں. بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیق واللہ یشفیک.